قران او سنت او دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم صحابه کرام ته ویلي یو وی یسر ولا تعسر آسان ته کوي سختی مکوي او دا الله حبيب فرمایلی بعثت بالحنيفيه السمحه ز الله په دین حنيف او آسان دین باندې را لګل ز الله په آسان دین باندې را لګل د دیو جن دین کې اس قسمه سخواله نشتا اس قسمه سخواله په دین کې نشتا دین الله رب العزت څخه ډېر آسان را لګل اس قسمه تکلیف پکې نشتا روزه دا یو سره بیمار ده وای بیا به ونیسي سفر کې وای بیا به ونیسي او داس نشي کولای وای تیمم وها دارنګ تیمم ولال باندې نشي کولای وای پناستو کا انودا ټول الله ذ طرف نه آسان دی یرید الله والله اراده لري بكم اليسر پتا سبحان الله آسان ثیا ولا یرید بكم العسر او اراده نلری پتا سو د تکلیف او د ګرانوالی ولتکمل العده او دې د پارا چې پورا کئ تاسو شمیر دروجو چې کومه روزي مو خړلې دي دا غیر قضا شمیر پورا کئ ولتکبر الله او دې د پارا چې تاسو لوی بیان کئ دا الله علا ما په هغه طریقې حداکم چې الله تاسو له هدایت کړی دی دین مراد څه شی دی ولتکبر الله د یو خدای دی کی حدیث ته ابن کثیر ذکر کړي وای دین مراد د هر عبادت نه پس ذکر کولی هر عبادت چې ختم شي نو استغفار بوي ذکر وکړي لکه نبی علیہ السلام چې مجنب راو ګرځیدو ابن عباس رضی الله عنهما وای د صحیحین حدیث ته وای مونږ باندې پیژندل ختمه دل د مز د نبی علیہ السلام مگر په تکبیر سره چې الله اکبر به وای او دین علماء لیکلی وای اغه تکبیرونه د اختر مراد دي ولتکبر الله علی ما هداکو جمهور علما پدی دي چې دا تکبیرونه په وړو کې اختر کیم دی او په لوی کې او په وړو کې کې بم جهر کوي او په لوی کې بم جهر کوي صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا چې نه تکبیرونه لوی اختر کې دی او جهر وکړي او هغه د دې قائل چې وړو کې اختر کیم تکبیرونه بوي چې ادګال ازي او رازي خودي کې بجهر ني او صاحبین پدی دي چې دواړو تکبیرونو کې جهر شتا او په دواړو وخترونو کې تکبیرونه شتا ولتکبر الله علی ما هداکو او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ دا الله علی ما په هغه طریقه هداکم چې الله درته خودلې ورته کې دا نه وای چې اوسړه ذکر کوي نو د ځان بوله طریقه جوړي بلکه ذکر د الله لوی یاداش په پاغه طریقې چې کومه طریقه الله خور ولتکبر الله علی ما هداکو او دې لپاره چې تاسو لوی بیان کړئ دا الله علی ما پاغه طریقې هداکم چې الله درته هدایت کړل ولعلکم او دې لپاره تشکرون چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ دا ګورئ سر شهر رمضان الذي مياش درمضان هغا انزل فيه القرآن چه ده قرآن پاک ده نزول ابتدا پاغي کی کڑی شویدا یا انزل فيه القرآن چه ده دی رمضان المبارک بارکی ده دی ده شان بارکی قرآن نازل کڑی شویده دا قرآن پاک هدل للناسی هدایت دے د پاره د خلقو و بینات او پدې کې ښکار ښکار دلائل دی من الهدى د هدایتنا والفرقان او دا قران پاک فرق کون کې دے پمند حق او د باطل کې نو د قران او د رمضان په منځ کې ډېر مناسبت دیو جن جبرئیل امین علیه السلام خاص پر رمضان کې راتلو او قران به وی نبی علیہ السلام باوریدو کله بدا الله حبیب وی نو جبرئیل امین علیہ السلام باوریدو او اخیرنی رمضان چې داغه نفس نبی علیہ السلام وفات باغه کی ور سره دوه پیری قران دوهراو کړو فمن شهد منکم الشهر هر اسوک چې حاضر ود تاسو نه دی میاشت تا مقیم و مسافر نو فلیصمه نوروج دیونی سی یا فمن شهد آغا سوک چه پوح شد تا سنپ میاش میاش اولیدا او گواہی اوشوا فلیسمہو نرو جدیونی سی ومن کان مریدون او ہر غسوک چید بیمار او علا سفر یاد پسفر وانی فعدتن نشمیر بی پاغ من ایام اخر درز نورو دا عدتن خبرو مبتدائی محضوف ہوا فعلیه عدتن من ایام اخر نو لازم بی پاغ شمیر درز نورو یعنی سمر روجی چی بیماری او سفر کی خوڑلی آغا عمر رد بی قزار او گرزے یرید اللہ اراد لری اللہ بکم الیسرا پتا سدا سانتیا ولا يريد بكم العسر اراده الذي بتاسو د تنگسي او د تکلیف ولتكمل العده او د پاره چ پورا کوي شمیر دروجو ولتكبر الله او د پاره چ لوی بیان کوي د الله على ما هداكم فهغه طریقہ چ الله تاسو له هدایت کړي له ولعلكم تشکرون او دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتو احساناتو شکر ادا کړئ فرمایي و اذا سالك عبادي و اذا سالك او کله چې تاسو سوالو کیتانه ای زما حبیب عبادی بندگان زما عني زما بارکی فإني قریب الله و ای بیشک از نزدیم په اعتبار د علم د قبولولو د اجابت اجیب و قبلو ما دعوت الداعی دعا د دعا کون کی اذا دعانی کل چی ما ندعا غواری او مارا بلی فلیستجیبو لی نو پکار دے چی دئی قبول والیو کی دو حکم نظما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او ایمانو ساتی پا ما لعلهم دا دید پار چی دوی یرشدون لارو ممی پا ہدایت روان شی دایاتی کریمی دا نزول بارک مفسرینو لکلی چزن کسان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی او نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایلیو چې اے د الله حبیب اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی مسلمانانو نبی علیہ السلام تویلو چید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا نیز دیدے زمونگ رب نوچی مونگ تی پٹ پٹ غوارو مناجات ور سروکو آو کلری دے نوچی مونگ ور تا پتیز تیزا دعا گانی تی نو غوارو نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولی گلو او خپل حبیب ته وی واذا سالك عبادي کله چې تپوس کوي تا نه بندگان زما عني فبارد الذي والي او د نږدې والي زما کی فاني قريب نو بشک از نږدې په اعتبار د علم په اعتبار د دعا قبولولو دا آیات مبارکه الله رب العزت رولي ګلو وکستا سو خیال وی دینه مخکم ګورا حکم د احکامات او دروجی دی او د دې آیات کریمین ورستم دروجی مسائل بیانای او د منس کې د دعا غختو ترغیب ورکو نو مفسرین لیکلی چون کې روزا سبب دی د قربت الهی دروجی په ذریعہ باندې یو بندہ الله ته نږدې کی او سمره چې قرب خداوندی حاصل شي نو دعاګانې قبلي او دروجی نیو د پارا د دعا په قبلې دو کې اورې لري اثر ده نو زکا د دعا حکم یو کو فرمائی و اذا سالک عبادی کله چې تپوس کئ تا نا زما بندگان عنی زما بارک فإنی قریب نو الله و زډیر نزدې لکه رستو بتاو ستراشی چې رب العالمین و اذ خپل بند تا د مری درګونو نزیات نزدې لکه وګورئ تاسو شپږشتمه بارکې په سوره قاف کې الله ذکر کړی چې زخپل بندتا د مړی درګونو نه الله رب العزت وی زیات نږدې وګورئ آیاتی کریمه شپږم نمبر آیات ده پاکستان ما پاردا سورت دے سورہ قاف فرمائی اللہ فرمائی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اللَّهُ بِشَكَ پِدَا كَرِرِ مُنْغَ إِنسَانَ وَنَعْلَمُ وَمُنْغَ پُوهِيهُمَا پَاغَسْبَانِ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ چِ وَسْوَسِيَ چَئِدَتَ پَاغِبَانِ نَفْسَدَ وَنَحْنُ وَمُنْغَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ دَيْرْ نِزْدِيُدَتَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ دا غرګونو د مرینا د مرای د رګونو نه چغه سره د انسان د حیات او د ژوندون تعلق لري الله وی دا غې نه دی بند تزیات نزدی فإني قریب الله وی بهشک از نزدې ما وجيب قبل ما دعوت الداعي دعاء د دعا کون کی اذا دعان کل چې مان دعا غواړي مارا بلی مارا مدد کوي فل یستجیبولی د فل یستجیبولی دو مقصدونه روح المانی ذکر کړي الله وایي چې کله زما وعده چې بنده مارا بلی نو زده د دعاګانې قبلو نو دې بنده لس پکار دی فل یستجیبولی پکار دے چی دے زمائے جابت و قبلول اُلٹائی فلیستجیبو لی فلیطلبو اجابتی لهم طلب دی کی او دے لٹائی دے قبلول زماد دوی دا پارا چی زد و آگان قبلو نو دی دی مان مطالبو کی او دی غوار یو مانا دایات فلیستجیبو لی داو فَلْيَطْلُبُوا إِجَابَتِي لَهُمْ او دې لټای دی او قبلول زما د دوی د پارا یا دا معنا والله وي اے بندا چې څه مارا بلې نوستا دعاګانې قبلو نو چې زه دې سره را بلم نو څه مغه دعوت قبول کا الله وي دې ایمان او خپل تابعداري طرف ته راوړل چه اے بنده کله تخپل حاجتونه مان غواړي مان دعاګانې غواړي او زستا دعاګانې قبلو نو الله وی زچ دې سره را بلم نو تم زما دعوت قبول کا فلیستجیبو لی استجابت فمانا فلیجیبو لی اذا دعوتهم للایمان والطاعه دای دې قبولواله او کی د دعوت زما چه کلی ذرا بلم دی ایمان و تابداری طرف تا لکدی پا حوائی دو تکالیفو که مارا بلی او زد دوی دو آگان قبلو ولی اؤمنو بی او ایمان دیو ساتی پا ماوانی دیده کی چون که مخ کی خطاب مومنانو تاو نو مومنان خوبا اللہ ایمان ساتی نو دیده کی دی ایمان نمورات صبات و مداومت لی ایمان دی وَلْيُؤْمِنُوا بِي کلاکی ایمان دیو ساتی پما ہمیشہ مداومت دیو کی پا ایمان ساتو لبانے پما پا ایمان دیو ہمیشہ والے ہوگی لیمان نہ مراد دے کہ ثبات او مداومت لیمان دے ولی امنو بھی ایمان دیو ساتھی پما یعنی کلک او مضبوط ایمان او پا ایمان دے میں شوال او مداومت کئے لعلہم دید پارا یرشدون چدئی لار امومی دا پارا دا فیدو دا دنیا او دا دین دی آیاتی کریمہ کی اللہ خپل بندگانو تا دا دعا غختو دعوت ورکڑے او بعض روایاتو کی راغلی امام قرطبی دل تا ذکر کریم دی و ایچال چه دعا غختو دروازه کلاو شوئے دعاگان غختو توفیق اللہ ورکو نو دل در رحمت دروازه کلاو شو دیو جنن نیک بخت دے حق انسان چه اغدا اللہ رب العزت نسکے دعاگان غواڑی کم سڑے چه دا اللہ نو دعاگان غواڑی نو دا اغدا پارا در رحمت دروازه کلاو دا در احمد دروازه دا آغا چا دا پار کلاو دا چه سوک دا اللہ نا دعاگان غواڑی دا غم ردا دا دعا غفتو دا پار خپل آداب دی چه دیده کی مفسرینو آغا مفصل ذکر کری لکه ابن کثیر امام قرطبی او دارنگی روح المانی یو حکر دا دعا آداب دا دی چه دعا با پا کلار کلار غواڑی لکا اللہ دخپلو بندگانو تعریف چکل کئی دا زکریا علیہ السلام بارکی وئی اذ نادا ربہو ندا ان خفیا پا ابتدا دا سورہ مریم کی اللہ وئی چکلا زکریا علیہ السلام زمان دعا غختی و دعا پا کلار او دی آیات دی نزول بارک امتاس و لپتو لگی دا چی حدیث کی راغلی ابن کثیر دا حدیث دا سے ذکر کرے ویو باندچی نبی علیہ السلام تراغے نورتیو یا قریب ربنا فننا جیف اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا رب نزدے دے کنزدی چمونگ پٹ پٹو گوڑو آو کچری لریوی چمونگا ورتسو کو آوازنوں کو دا اللہ حبیب چپ شو تر دے چھ دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رو لے گل دا آیات اللہ رب العزت رو لے گل نو پا ذکر او دعا کے بہتر والے سدے چھ دا دے پکل آرہ ہاں کدستا دا تیز ذکر او دا تیز دعا دا وجن بل تکلیف نی نو پا تیز ذکر او دعا مجائز خوچے بل سڑے دے عبادت دا ذکر دعا نو باسی یا دبل سڑی خوب او آرام له تکلیف نشتا نو کله ته چا د جهری او د تا و ذکر نه چاله تکلیف نی نو جهران ذکرم جایز ده په شریعت کې خو بهترین په هر حال کبی اوري او یا آواز خلکو چې رواج جوړ کړي چې په لوس ذکر باندې ذکر کوي نا هم حاضر یا په جماعت کې نو خلک او پتا و ذکر کوي دا رضی اللہ تعالی عنہ وئی چې مونږ په یو غزا کې د نبی علیہ السلام سره نو مونږ چې وکړه یو لړ مقام ته ورخته یا وکړه یو کټه زیل ورخته شو نو مونږ به الله اکبر او ذکر به وکول رفعنا اصواتنا بالتکبیر نو نبی علیہ السلام وی مونگ ترانزدی شوی وی اے خلقو رحم کئی پزانونو فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وی تاسو دا سے ذات خنرا بلئی چل عیاض باللہ اگن اورینا یا غائب دے تاسو خدا سے ذات را بلئی چل غاوری دن کے اولی دن کے دے اِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ اقرب الى احدكم من عنق راحلته وی بیشک ها ذات چتا سرا بلئی آخو تاسو تستاسو دری سورلو دو ستنو نزیت نیجی نبی علیہ السلام فرمائے آبیا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ توئی وی الا علمک کلمتا من کنوز الجنه تا ته تعلیم نظر کوم دیو کلمې چې هغه د جنت د خزانو نه ده نو ما ویولنا وی لا حول ولا قوه الا بالله دا د جنت د خزانو نه نو دعا غفتل په کلار په کلار یو دا غي ادب داري دین داري چې د دعا په وخت کې بدا نه وي چې الله زمانه قبله زکه دخل اعمال په اعتبار به دعا نه غواړي که زمونږ اعمال ته وګوري خو په کار د شي کومه غټي وروري الله باندې بخو ګمان ساتي دیو جن حدیث کې راغلي د مسند احمد حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی یقول الله تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی زد بنده د ګمان تھا غنت معامله په دکو کيو بنده لاس پورته کړی دی وای نه قبلې نو د مخ کې نه فیصله کړی چې نه قبلې او کدی یو بنده دا امید دی چې نا زمان بل درشتا نه بل ورشتا نو رب العالمین باندې چې څنګه د ګمان وی هغه شان معامله الله کوي انا عند ظن عبدی بی حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې رب العالمین وای زد بنده چې څنګه په ما ګمان وی نو هغه شان معامله ورسره کوم و انا معه اذا دعانی او زد دې بنده سره چې دې مارا بلی کله چې بنده الله نه دعاګانې غواړي نو الله دې سره الله رب العزت دې سره دارنګ حدیث کې راغلی دا حدیث هم د مسند احمد د مشکات شریف هم ذکر کړي و ان الله تعالی لا یستحی ان یبسط العبد الیه یده یسأله فیهما خیرا فیردهما خائبته نبی علیہ السلام فرمائی الله وای ما ته حیا را دي چې دا بنده ما ته دا سی دوار لا سنو غړی او دې زمانہ خیر غواړي او زدا الله سونه خالی پرے نو هر وخت لاس پورته کی نو دا وایا چې زه دی یو دمر کریم او لوی ذات نه غواړم چې هغه ته حیا ورزی چې د بند جوړ یو لاسونه خالی پرے تاسو ګورئ دنیا کې یو شریف انسان د با حیا انسان طریقه دا ده چې هغه د خپل در او ور نه خالی لاسوک نشي دا هغه وایي چې زما د غیرت نه خلاف ده چې دې زما در او ور تر اغلې دې نه خالی جوړې دي نو اکرم الاکرمی د تمام مخلوقات و خالق اغتم د دې خبره نه حیا ورزی چې د بندا لاسونه او جولې دي خالی کړی دغه مردا چې حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوه نشته یو مسلمان چې د الله نه یو دعا غواړي او پدی دعا کې له سفیها اسم د ګنا دعا نی ولا قطیعه رحم او نه پاره کې د سل رحمای کټکول وی مگر الله پدی دعا غفتو بانی یو د دې دریو سيزونو نه بدل خامخا ملوي چا چې دعا غفتا نو یو پدی دریو سيزونو کې خامخا ملوي یا خدا چې الله دې سغواړو نه باور دې چې سغواړي نو الله رب العزت دا بولور کی یا دې چې سغواړي هغه ملاو نشي خو یو بل مصیبت او تکلیف په نازلي کې هغه ته الله د دعا په سبب باندې لري کی او درې مدارا چې دل الله آخرت کې جمع کی په ورځ د قیامت تاسو ته مخکې جمعه کې تفصیلا تیر سلی او بنده براشي نو الله ورته وایي بنده فلانې وقو تعالی فلانې حاجت او دا دعا دې مانو غوښته و خو په دنیا کې ساس رات سرګن شوی نو دا داغه دعا دا قبول شوی او دا غي د وجنه تعالی دا بدلی هغه حدیث کې ور سره د الفاظ مو چې دا حدیث ترغیب او ترهیب کې علامه منذری ذکر کړي و ایدا انسان به وګواړي چې کاش چې ما سمر دعاګان غوښته وي چې یوم په کې دنیا کې دا غي سرات سرګن شوی نو ټول ماته د قیامت درځي لپاره جمع شوی نو دا یاد ساتي دخلینا چه سر ووطن او دا اللہ نا یو سڑے غواری جائز سوال نو دا با بالکل نوی جدا قبلی گدا نو کل چه دا حدیث نبی علیہ السلام بیان کنو صحابہ اکرام ہوئی دا اللہ حبیبا مو خو بیا ډېر دعاګانې غواړو ویل الله خزانه ډېر دي تاسو په غوښتو او د الله په ورکول د الله په خزانو کې کمې ناراض دا الله په خزانو کې څه کمې ناراض دیو جنا دعاګانې ترکول نه پکار او امید او یقین سره غوښتل پکار دي دام حدیث کې راغلی چې نبی رحمه السلام فرمایي یستجاب لأحدکم تاسو له دعا قبلول شي او تاسو د پاره هو ترسو چې د تلوار نه کړي تلوار سره وایي یو ما ير دعا غوښتا هو زما قبلي نو دعا پریزي او ترکیو دارنګ صحابه کرام ته پوس کړو چې د الله حبیب دا تلوار څه شي ومل استعجال قال يقول اذا بندوي قد دعوت وقد دعوت يرى ما دعاء واستاو دور قال وشل نو بس زما دعا قبلی گنا نو ستڑے شی نو دعا پری جبدے تباہی او برباد کی بالکل دعا پری خود نہیں پکار بلکہ بار بار دا اللہ نہ سوال پکار دے او پدی یقین سره چ اللہ رب العزت سے کہ دا سوال و قبلے زکا دا چیرا اللہ رب العزت زما دعا نہ قبلی دا نو امیدی دا او دا اللہ دا رحمت نہ نو امیدی دا کافر او کار دا اللہ دا رحمت نہ نا امیدی دا کافر او کار دے او پا یقین سر بغواڑے حدیث پاک کی راغلی دا حدیث ہم دا مسند احمد دے نبی علیہ السلام فرمائے لیو القلوب اوعیت بعضها اوعا من بعض دا ازلنا پا منزلی دا لو خودی دیکھ دا اللہ و دا رسول خبری دا رازائی گی او باز دیر یاد ساتن کی دی دا باز دا نو اکل چی دا اللہ نغواڑے خلقو نفس الوه سوال ته وکي وانتم موقنون بالاجابه هو پدا سے حال کلاس پور تکا چستا دا یقین وی چې الله به قبلې بس خو دا یقین دراغه نو رب العالمین به قبلې او کتا دا مخک نه فیصله کړي چې نه قبلې نو څنګه چستا ګمان وی غشان الله معامله کوي وانتم موقنون بالاجابه الله نو سوال وکي چستا سو یقین وی چې الله به قبلې فَإِنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاهُ عَنْ زُهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ الله ددا سے زړه دعا نه قبلای چې غافل زوی کلمو دعا غواړو خو زړه متوجه نه دی په خلوای چې الله دارا چې خیال مبلپلتل نو ای دې ته دعا غفتل نو ای دې ته دعا لستل وای یو د دعا لستل یو د دعا سدی دا غي غفتل نو چې کله په خلا سره ولم متوجه نه دی نو چې زړه متوجه نه دی او غافل دی نو رب العالمین دا دعاګانې په خپل دربار کې قبل یو منظور ایدا هغه د هغه لپاره غوړ اوقات لټول پکار دی او د هغه لپاره هغه مسلولي طریقې اختیارول پکار دی لکه دی کې امام قرطبی ډېر اوږد تفصیل کړي امام قرطبی ډېر کې اوږد تفصیل ذکر کړي یو خدا ویلی یو حدیث ذکر کړي چې داوی سے تخریج نه ذکر کړي او عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ وی چې ما اوریدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې فرمایلی وای زما امت تدریس زونه ور کړی شوی چې دا نو ور کړی شوی مگر انبیاء علیه السلام دا داس زونه با انبیاء علیه السلام ته ملاویدل کله چې بالا یو نبی رولی ول نو ورته دی وی هغه پیغمبر ته چې ما نه غواړ زب دې سوال قبلو او دی امت ته وی ادعونی استجب لكم لکر سر روان دی سوره مومن وقال ربكم ادعونی استجب لكم انبیاء علیهم السلام ته وی چې غواړ زب قبلو او کم خو یو خصلت او صفت چې پیغمبرانو ته ورکړ هغه دی امت ته ورکو الله وی ادعونی استجب لکم او کله چې الله به یو پیغمبر ولي ګلو ناغه پیغمبر ته ویل چې ما جعل علیک فی الدین من حرج دین بارک می پتا څه تنګي او تکلیف نه ګرځولې او دا غي په دې امت ته ما جعل علیکم فی الدین من حرج خالد الربعی و عالم ترشید بوی زتا عجب کم عجبت لہذه الامہ فی ادعونی استجب لکم ز تعجب کوم د دې امت بارکه چې الله ویلي دعا وغواړي او وعده کړي چې قبول وبا. او دې کې یو خبر امام قرطبي ذکر کړي وای اجيب دعوت الداعي زادان قبلو ما دعا د دعا کوونکی کم وخت چې مان غواړي وې دې سره اړو سره شرط نشته چې کم شرط وې اجيب دعوت الداعي زادان ور دې آیاتي کریمه کې سره شرط نشته. بازی گورا پا بازی اسی زنو کسی شرطو نوی لکوی مز بکے خدا دا شرط تے والا مخبت قبلے لئی جامعی بلی پاکی پا پاک زیب و الاروی دلتوی اللہ ویلی وجیب دعوت دائی زادعان خو سا شرط ننے مکر رکڑے سا شرط دا اللہ رب العزت دا طرف ننشتا اور دا غمر دا چکدی آیات مبارکہ کی شرط نشتا نو نور و زیونو کی شرطو ننے نداغ شروط و خیال او لحاظ ساتل سری اغا پکار امام قرطبی ذکر کری ویو خدا دے چه گورا رسو آیاتنو کی شرطو نا ذکر دی لکا سورہ اعراف کرا دی اللہ وی ادعو ربکم تدورعا و خفیا انہو لا یحب المعتدین رو بل اخفل رب پا جزئی سرا و پا کلارا کلارا و گورا یادو ساتی اللہ دا زیادی کا ان کو سرمین نسادی نو چی منی نین دعا بیس قبول اکی اگر چی دا سا شرط نرے وی وَكُلُّ مُصِرٍ عَلَى كَبِيرَةٍ عَالِمًا بِهَا وَجَاهِلًا فَوَّ مُعْتَدِن ہر سڑے چی پلوی گناہ ہمیشہ والے کئی کہ پی پوہ دے وکا جاہل لے نو دام پا معتدینو کی داخل لے دام پا معتدینو کی داخل لے دام سشے دے پا معتدینو کی داخل لے اور اس تو بیا ذکر کری چه رب العالمین نا کم سڑے چه دعا غواڑی نا امید کی گی دینا اللہ دار چا دعا قبلے تاسو گو رئی بیارست سفیان سوری رحم اللہ قول ذکر کرے سفیان سوری رحم اللہ بھی اللہ نو غواڑی اللہ رب العزت نو غواڑی اللہ استاسو قبلے او دا موائی چه قبلے بنوی تاسو گو رئی نا چه شیطان سمر لوی دشمن دے دا اللہ لیکن اللہ رب العزت نے سوال کرے اللہ رب العزت داغس کرے داغا غا دعای قبول کرے شیطان اللہ نے سوال کرے او اللہ رب العزت داغ سوال قبول کرے وی اللہ ما تا محلت راکا ناغ دویمش پیلائی پوری غفتے واللہ ورطا رنبیش پیلائی پوری سوکو اغی پوری ورطا اللہ محلت ورکو او نور سے شروع تھی انشاءاللہ آپ بیا سبا ذکر کرو بیا گو رہی دی آیات مبارکتا وَإِذَا سَأَلَكَ او کله چې تپوس کوي تا نه عبادی بندگان زما عنی زما بارکی فإنی قریب نو الله وی بشک از نزدیم دا نزدیواله په اعتبار د علم په اعتبار د قبلو لري اجیب دعوت الداعی قبلو مدعاد دعا کوم کی اذا دعان کل چه زمانا دعا غواری فلیستجیبو لی پکار دے چولتائی دی قبل والے زمان یو مانے دعوی یا فلیستجیبو لی دی دی قبل کی اللہ وی دعوت زمان دی چه مانا غواری او زد دی دعا گانے قبلو نزی چه ستر آبالم دی دی آغا دعوت مقبل کی اللہ خپل بندگان نیمان طرف ترابلی وَلْيُؤْمِنُوا بِي او دای دی امیشه ایمان ساتی پما لعلهم يرشدون دید پارا چی دی لارو مومی وصلنا پرون بیان شویو دغه آیات مبارکا چی پدی که اللہ خپل بندگانو تا دعوت ورکئی چی خپل حاجتنا مانو غواڑی دعا گانیو کئی سوالو کئی او اللہ دا سوال کولو حکم کرے ورسرے دا قبلو لوادہ کرے فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ کَلَ چِ تَقُوس کئی دَتَانَ اے حبیب عبادی زما دا بندگان عَنِّي زما بارکی فَإِنِّي قَرِيب نُبَشَّكَ زِنِ الزَّمَا پرون تاسو ته تیرو چې ځنه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین نبی علیہ السلام تراغلی او ویلو چې زمونږ رب نږدې دی که نږدې چې په کلار کلار ته وغواړو او کچری لري وی چې موږ ورته چوي وو نو دا آیات مبارکه الله رولې کړ الله وی اے زما حبیب زما دا بندگان چې زما د لریوالي او د نږدېوالي بارکه تاسو نه پوښتنه کوي نو ورته وایي فإني قریب چې به شک از نږدې وجيبو قبلو ما دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی اذا دعانی کلش ما ندعا غواری دیکھیں اس قسم شرط نلے ذکر کرے سوکم چکم وخص دعا دا اللہ نغواری دا شریعت مطابق نو اللہ قبلے او پرندل تیر شل چدا بے اسڑے نوئی چیز ما دعا اللہ قبلے نا دا کم مسلمان دخلین چی دعا رووتا نو پیو دا دی دریو سی زنو کی ورطا خام خایوشے ملاوی یاد دا چی سغواری آورتا اللہ ورکی یاد غواری یو سخو پا دا مصیبت را روانی غتی اللہ دفع کی یاد غ دعا ورطا دا اخیرت دا پارا اللہ رب رزت جمع کی دغه مرود دعا د پارس شرطونه او داغه خیال او لحاظ ساتل پکار دي یو آداب د دعا د دې چې سړی مخ په قبله د دعا کوي د دعا نه مخ کې او رستو درود شریف ویل پکار دي بلکې په منس کې مرته درود ویل پکار دي دارن یا غوقات لټول پکار دي چې کې دعاګانې قبليږي لکه حدیث کې راغلی او نبی علیہ السلام نے تپوشو چې کوم یو دعا ډیر زیات قبلی نو نبی علیہ السلام وی د پښمنی په اوقاتو کې او د هر فرض مزنه رسو د هر فرض مزنه رسو دعا قبلی سره خپل حاجتونه اخلاص سره الله رب العزت نو غواړي دیم پرون در لتیرو چه لاس پور تکی نو دا امید بئی چه اللہ زما دعا قبلے او کتاوی چه زمان ناوری زمان قبلے نو سنگ چه دا بند پا اللہ بانی گمانوی اغشان معامل اور سرکے دویم یقین سر بسوال کے دارنگی دا آغی دا پارس شرطنم دی چه اغا پنور و آیاتنو او حادیثو کی ذکر دی چه دا آغی سر خیالو ساتی یو پاغی کی دا دی امام قرطبی ہوئی زان دے سڑے دا حرام و دا خوراک نبج سا دی زکا خیٹا کے چھ حرام وی نو دعا قبلی گنا دعا قبلی گنا نو دا مانا نا چی او سڑے وی یر حرام خو پری خوینشم نو دعا بور پسی پریزم حرام چھ خیٹا کی وی نو دعا قبلی گنا او بے حدیث ذکر کرے مسلم شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یده للسماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلك دا اللہ حبیب فرمائی یو سڑی بوگت سفر کڑے یوگت سفر دا حج و عمرے نے مثال پتور ویخت د سر به ببر وی معتمر او حاجی سرتور سر وی اغبرا او پدمانی و دوری گرد عبار پروت وی او لاسونه وی د اسمان طرف ته پور تکڑی وی به ای زما رب اعظم دا حاجت ته زما دا سوال لے خود د تو عام بد حرام نه سکاک بد حرام نه دد لباس بد حرام نه دد ټول پرورش او تربیت په حرام شوی نو دا اللہ حبیب فرمائی دا سی سڑی دعا بدا اللہ دربار کی سو قبولش نو دیو جنا امام قرطبی وی فَإِنَّ اِجَابَتَ الدُّعَاءِ لَا بُدَّ لَهَا مِن شُرُوطٍ فِي الدَّاعِي وَفِي الدُّعَاء وَفِي الشَّيْءِ الْمَدْعُو بِهِ وَي پا دعا کی شرطو نشتا سچ سو غواری نو اگر کی شرطو نری نو سو دعا شرطو نری او سچ کم شی غواړي پاغي کی شرط نه دي د غختون کی د پاره شرط دار چي يكون عالما بالله قادر على حاجاته الا الله لمبه شرط دار چ غختون کی و پدې پو هي چې زما په حاجتونو پورا کول ما سیوا د الله نه بل هیڅوک قدرت او طاقت نه لري یعنی د عقیده و د الله په ذات عالی وي او دې بداوي چې دا کومه واسطي دي چې داغي په ذری حاجت پوره کی نو دا د الله په قبضه او قدرت کې دي او الله کدا تابع کی بتاوي به لکه چاله رزق کې الله وا چې حاجت پوره کوي نو حاجتونو پوره کول والا الله دې خدای یو واسطه جوړه کا د دې واسطي مالکم الله دې دام داغه په قبضه کې دیم دیو پرشتینی نیت سراو په حاضر زړه سره سوال کړي زکه د غافل زړه دعاګانې نه قبلي د حرامونو به اجتناب کړي درې ما خبره ضروری ده چې په دعا غوښتو بستړې کیږي نه چنن ما دعا غوښتو او بس سبات وې چې سوش انبیاء علیهم السلام سور سور کال دعاګانې کړي او دا غي اثرات سور پیری سرګن شي دا الله دا حبیب غن کے عظیم شخصیت پا مکہ مکرمہ کے بعد کافر و تخیرے کرے لیکن اگر کی کلیوں نے لگی دیرے وی اللہ رانے ہوئے کلا اللہ گورے وعدو کی لکا اللہ وعدہ کرے چیز قبلوں خدا نا چتوے سبا لدیش تاسو لگو رو قرآن کی چی تلاوت کوئی دو سورہ قصص کی اللہ وی خپل حبیب توئی ان اللذی فرادو علیک القرآن لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد اللہ و یہ حبیب بشک حغزات چې د قرآن دعوت او تبلیغ او امت تر رسول پتا فرض کړی دي حغزات وای چې زما وعده ده چې بیا به مکی له واپس کوم دې چې کله مکی مکرمه نبی رسول الله رو شو ورته الله وعده ده کنه لیکن وخت پکې شروع لګی هجرت شو اتکال پس د الله وعده سرګند شو او مکه مکرمه شو غفلت شو حضرت موسی علیہ السلام فرعون تخیرې کړي چې الله تعالی مال ورکړې دولت ورکړې ماشومان قتلې ولکنو بنی اسرائیل قتل کړ الله وی هلاکو مې خو ترمذی شریف کې د امام مجاهد رحم الله قول لے وې د موسی علیہ السلام د خیرو او د فرعون د هلاکت په منځ کې سلویخ کړو کله بسلویخ کالوم صبر کې زکریا علیہ السلام چې کله نواده کړي الله نه بچي غواړي لیکن هغه وخت کې بچي ملاو دي چې دې بیا شپږو شلو کالو عمر تر رسیدل لدا نه پوهیدا ستړي کېږي ونه تلوار ونه کې الله وعده کړي او بس تا حاجت په پوره کړي حضرت ابراهیم علیہ السلام الله نه بچي غفتل تر دې چې سپینګيره شو داغه نه پس بچي ملاو شو تاسو ګورئ کله چې بیت الله شریف جوړ کو نسو دعائے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ کور میں جوڑ کو بیت اللہ شریف اس پدی کی پیغمبر دی مکی والوں نے رو لے گی نو دعائے کو افتکر لیکن سو ذرکال پس سید الکائنات اللہ پیدا کو رو لے گو سو ذرکال پس نبی علیہ السلام پیدا شر نو یو شرط دادے چس طرح کی گی بنا اور شرط دادے چی جائز سوال بھئی د ګنا سوال د سیل رحمید کټکول سوال الله رب العزت دا نه قبلای بعض علماء لیکلي دعا کې و شرط نه یو باجزوی د الله د عذاب یربای د الله د رحمت امید بای دعا با همیشه همیشه کې دارنګ پای کې عاجزی بای او هغه د پارا حلال سدی حلال فراق ورته شهدا ورته شرط ده د دیو جن علماء لیکلي عاجزی بوی د زړه توجه بوی اوقات ورته غلطه چغی کی سکی آی کی دعا قبلیږي لکه علماء لیکلي دا اذان او اقامت په منځ کې دعا نه رکی کله مهاجرونه وی کړه نو بانګوي لشي تقریبا اکثر زموږ د اذان او د اقامت په منځ کې نیمه غنټه نو دې کې راشه نوافل توا الله نه غواړ دا الله حبیب فرمایلی چې دا اذان او اقامت په وخت کې چا چې منځ کې دعا وکړو ندارت کیږي نه د پښمنی په اوقاتو کې کله د روزدار روزوي او روزه ماتې دا د دعا د قبلې دوه وخت ده دا باران چې کله شروع شي نو تغ وقت دعا قبل ذکر رحمت خداوندی متوجیش میدان د صف کی جہاد کی جسڑے ولاڑوی نو دغ وقت دعا قبلی دغ وقت سکی دعا قبلی. امام قرطبی لیکلی وی دچا سحاجتی نو یوم الاربعا دے بدر زلوی وی دی دا ماس پخین و دا مازیگر پا دی منس کی دعاگان قبلی اغا غزو خندق چکل کیدو او محاصر شو و دا مدینی منوری مسلمانان یو میاش و سلویق تو رضو پوری پا محاصر کی و تنگو نو مسجد الفتح چورتوی وی دی بد پا ورز دا ماس پخین و دا مازیگر پا منس کی نبی علیہ السلام اللہ تجللیو دا اللہ مدد و نصرت راغے او پا آغا ڈلو مانی سی لئی رو لے گل او ٹھولی تس نس کر ردی ایک امام قرطبی لی کری وی دا مسجد الفتح چورتوی نو پدی کی دعا کول اللہ رب العزت قبلے دا اللہ حبیب دا پیر دا ورزی نا دعاگان شورو کری وی منگل پا ورزی دا بود پا ورزی دعاگان سشوی اغا اللہ رب العزت قبلے کی. او دا روایت دا جابر رضی اللہ عنہ نا بلا سا تخریج او سند ذکر کرے وی جابر رضی اللہ عنہ بوی چه کل اپا ما سا مصیبت راغلے نو دغ وقت کے دا بود پا ورز دا ماس بخین او دا مازیگر پا منس کی ما دعا کرے نو دا آغی دا پارا دعا گالے گے. ابراہیم ابن ادہم یو بزرگ تیر شئے کل نا کل گور زمون ناکار آمال و اخلاق دا دعا دا قبل دو پا منس کی رکاوٹ جوری. ابراہیم ابن ادہم رحم اللہ لچاو امام قرطبی وی چه ما بالونا ندعو فلا استجاب لنا وی سو جدمو دعا گانے غارو و قبلی گینا نگر آقا سورت عبرت خبری کری وی لئنکم عرفتم اللہ فلم تطیعو وی دعا مزکن قبلی گی اللہ مو پیجندلے دے خطاب جاری دکو و عرفتم الرسول فلم تتبعو سنتہو دا اللہ رسول مو پیجندلے خود سنت و تابداری نکوئے وعرفتم القرآن فلم تعملو بھی قرآن پاک مو پیجندلے خوامل پی نکوئے وعکلتم نعم اللہ فلم تؤدو شکرہا دا اللہ نعمتون قرآن اس کے خود شکر نادہ کوئے وعرفتم الجنت فلم تطلبوها جنت مو پیجندلے خود لٹوئیے نا وعرفتم النار فلم تحربو منها اور مو پی جندل جہنم خو تیختت نکوئے وعرفتم الشیطان فلم تحاربوه شیطان پی جنئی خو مقابلے نکوئے بلکہ ووافقتمو اغسرم موافقت دے وعرفتم الموت مرد پی جنئی فلم تستعدو لہو خو تیارے ولے نکوئے ودفنتم الاموات فلم تعتبرو سمر بڑی پا دے خلو لاسو دے قبر کے دفن کل ویسے برت حاصل لکھو دارنگ اخر کی وئی وترکتم عیوبکم واشتغلتم بعیوب الناس خپل عیبونا و نقصانات تی پریخی اوزان دے دخل کو پہ عیبون مشغول کرے جو فلانی کی دا چل لے فلانی کی دا چل لے دا علماء لکھی وئی دمر خطرناک خبر ادا چی او سڑے خود دبل دا اصلاح پا فکر کرے لیکن زان کے لے وشی پا خبر پا دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دے چول بزرگانو لکھلی وئی دے انسان دا تباہی دا دین لوی خطرناک شیر شیر دبل فکر ہو کے خزان در نہیر دے وترکتم عیوبکم واشتغلتم بعیوب الناس تاسو سکڑی یعنی دخل کو خپل عیبون لی فریخی او دخل کو پا عیبون مزان سکڑے پاغی میں مشغول کرے دے دی وجنا چی دغا اوقات سڑے و لٹرے دا دعا نمخ کی دروش شریف وی رستو تی دروش شریف وی دارنگی کم اسماء حسنا چی دی کناغی سر سوال پکار دے لکه ګوره حدیث کې راغلی او دا دعا تقریبا ټول مسلمانانو تیارې وای چا چې یونس علیه السلام په دې دعا باندې الله نو سوال کړي الله حاجت رکین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کله پریشانی وی نو دا وظیفه کې سره په دې باندې الله نو غواړي دارنګ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث نور ډېرې دعاګانې راغلی چی اغا سڑے زدکی لکا مخی مونگی ہو کاغذ بانی لکری ہو اغا اسماء حسنا چراغی دو وجنا اللہ رب العزت سوالون قبلے میں اخلاص سرا توجہ سرا دزر فکر او سوچ سرا چی او مسلمان رب العالمین نسو کی خپل حاجت نو غاڑی دی آیات کی اللہ دا دی دعوت دور کئی فرمای و اذا سالک عبادی او کله چې تپوس کید تانه حبیب عبادی بندگان زما عنی زما بارکی فینی قریب نو بیشک از نزد ما اجیب قبل ما دعوت الداعی دعا دعا کن کی اذا دعان کلچ دے زمان دعا غواڑی کشپو یو کرزوی فل یستجیبو لی نو پکار دے چولت ویدا بندگان زما قبل والے چه زوام ز دعا قبلوم نو پکار دے چه دے دعا گانیو کی فل یستجیبو لی پکار دے چولت وید اجابت و قبل والے زمام یادا مانا و فل یستجیبو لی دیدیم قبول کی دعوت زمام چه زی سترا بلم نو دیدیم زما دعوت قبول کی ولیؤمنو بی او ایمان لیو ساتی امیشد ایمان و ساتی پمام لعلهم يرشدون دید پارا چی دی لار عمومی دخپل دنیا و دا آخرت مسالح ہوتا نخپل حاجتنا اللہ نغختل او دیر دیر دعا گا نکول خاص کر گورا مخی ماتا استویلو بیام یوزن در توا مناجات مقبول لادرت تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے آغا دا اللہ نیک بندہ دا کار کرے چه قرآن شریف کی سمر دعاگانی دی میرا جمع کری احادیث و مبارکو کی چه سمر دعاگانی نبی علیہ السلام کری آغا طول را جمع کری ناغین دی کتاب یو شکل جوڑ شوی او بیاد آغی کل ترجمہ شوی او دا آغی تشریح شوی نو پکار دی چه ابتدا کی غصر ترجمہ مگوری او دعا مگوری ذکر دا کمی دعا پا مانا چه پوئی گن دا آغی غفتو کے لیر روی سرے او آغی لائی یو ترتیب جوڑ کرے چه دافتی در رضی دعاگانی دے دوار در رضی دعاگانی دا سی دافتی طول رضی پکرا رکی نو کسو طول روزانہ ویلی شو مخ خبر را ورنچ یو یو باب وی او افتہ تیری گی نو آغا طول دعاگانی بدے زان دا پارا غفتی وی چکمی دعاگانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او سمر فن کئی چه اللہ نغوار خب آغا الفاظو چه الفاظ وی دا سید الکائنات او دا رحمت للعالمین او دیر سرات کی پدے کی او هغه سره اردو کې ترجمه را نو چې هغه ترجمه سره زده کی او په معنا پوه شي نو ډېر ګټه کوي موږ روزانه چې تلاوت کوي نیمه پارا یا یو پارا نو یو وخت دغه لپاره مقرر کوي چې یو باب بده نه واه ور سره ابتدایي رزو کې معنا وګورئ نو وخت به پیلږي خصوصا رز چې معنا وګورئ نو خپل په ذهن کې غمانه کی نو د الله نه د الله د حبيب په الفاظ باندې سوال کوي دا دې لوی د برکت او مبارک خبره او تقریبا هغه کې داسې دعا پاتې نه ده چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی کړی وی او هغه کې دراجه وکړي نه دا هغه نه مستقل څه شي یو کتاب ته جوړ شي دا هغه کتاب ځان توای والی یو یو باب هغه کې څه کوي للی تا ټول اولیاء بزرگان عالمان غللی ځکه دمر دعاګانې ټیک دن باز نه کانو بندگانو سره ټول لبیا دي شي او تقریبا هغه سوالو زرګونو دعاګانې جوړيږي نو دمر په یاد وی دي نه ناغ سڑے کتابی نیولے یو غدو آگانے غاڑی وَلْيُؤْمِنُوا بِيَوْ عَمِيشَ دِیمَانُ سَاتِ پَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دیر پارا چرے لار امومین دخپل دنیا و داخیرت مسالح و فیدوتا وَسَلَّ اللَّهِ اُحِلَّ لَكُمْ حَلَالْ كُلِ شِوِدِ تَاسُ دَپَارَ لَيْلَةَ السِّيَامِ پَشْفِدُ رُوجُو کی ارفسو نزدیکت او صحبت الی نسائکم دخل بیبیانو سرا هن دا زنان بیبیانی لباس لکم بردد تاسو دپارا یا لباس دیوے کی پمانا د سکنن نے دوی آرام دے تاسو دپارا وَأَنْتُمْ تَاسُوا لِبَاسٌ لَهُنَّا فَرْدَئِ دِوِی دَپَارَا دَيَوْبَ الْلَّپَارَا سَتَرَوْ فَرْدَئِ دَحَرَامُنَا عَلِمَ اللَّهُ أَلَّا تَفَتَوَا أَنَّكُمْ چِبِشَكَ تَاسُوا اے مُسَلْمَانَانُو کنتم ویتاسو تختانون انفسکم چه پا خیانت و نقصان کی اچولی اتاسو انفسکم زانو نخبل فتاب علیکم نو اللہ مہربانی کڑی پتاسو استاسو توبے قبول کڑی وعفا عنکم او عفا و معفی کڑی دتاسو تا اصل کی آیات کریمی دے نزول بارک راغلی ابتداء اسلام کی دروجی نیو داس حکمو چکل انور ب پریوتو ما خام بشو اور جب کلاو شوا نو ترغی پوری یو نارینا و زنانت خوراک پا شریعت کے درستو ترسو چی دے بودشوے نو او چکل بودشو نبیا تربل ماخام پوری تربل افطار پوری دت سفراک ساک دا جیز نو ابتدا دا اسلام کی دا سی حکم داغی دا وجن باز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا تکلیف کی واقع شد دا و تکلیف دا وجن اللہ دا حکم بدل کو او دا سی حکم جوڑ شو لکنن چی سنگرے چی اوزل یو سڑی رو جماعت کا نبیاد سبارا خطو پوری دل خوراک سکاک داور تا حلال کدیو دشو دیو کندیو دشو او واقعا دا سراغلی وا یو صحابیو دا صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زندگی دیر دا مشقت و تکلیف وا امتحان دا اللہ دا طرفنا حدیث پاک کے راغلی چیو صحابیو قیس ابن سرما الانساری رضی اللہ عنہ ددر و جوا او طول او رضی پخپل از مکہ کی کار کرو نکل چی دے افتار او در و جماعت و خراغ نو دے خپلی بی بی تراغ وی وی حل عندکی تو عامل وی تاثر اسا تو عام شتا چیز رو جماعتا کم قالت لا اغیوی نا ولیکن انتو علیقو فا اتلوبو لکا ززم در تلٹوم نو بی بی لارا او تو عامی ور تلٹولو چی تو عامی رارو فغلبت ہو عینو نو پدبان خوب غالب شو دشو کلیچ بی بی رالا وی کتل چی خاون خود دے نورتوی خیبت اللہ کا انمتا تو دشوے او چکل او دشو نو شرن اغلا پراب درسنو نو دغا ورزم طول پکار کی تیر شو بل رز بیا پنار رو جشو فلم من تصفن نهار وشی علیه کلچ دادوے مورز رو جنیمی تورسی دانو پدبی خودی رالا دا خبر نبی علیہ الصلات والسلام ته ذکر شو نو الله دا حکم روډي کو دارنګ عمر رضی الله عنه بارک راغلی چې دایدا ما سوتن د موږ نفس د نبی علیہ السلام سره سديني مشورې او خبرې کولې نو کله چراغ بی بی د شوی وا او دوی د صحبت را دولرلا هغه وی چې زخه او د شیو عمر رضی الله عنه دا ګمان کو چدا گنی مالا سی سوز رو بانا جوڑائی آو صحبت اوکو لیکن رسو پتہ لگی دا چی بی بیو دشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراغے آو دا حال ورط ذکر کو ندا حکم اللہ رو لکر اللہ دین مکملو لو پا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بانے گئے فداغید وجن راستان تیارالا آمخ کی